eşiğine sürüp ikrarı ben doğup durdum oduna. Baş eğip eşiğine sürüp ikrarı ben doğup durdum oduna. Hazreti Eyüp'ün nikabın kaldır, bende iki kurt var niye maildir? Biri ipek sarraf, birisi baldır, bunların sırrına erdin mi durman? Biri ipek sarraf, birisi baldır, bunların sırrına erdin mi durman?